Luister naar de dialogen. 1. Ik ga zaterdagavond naar de cinema. Ga je mee? Ja, dat is goed. Hoe laat? Om 7 uur. Dat is goed. Waar spreken we af? Aan de ingang van de cinema. Oké, tot zaterdag. Tot dan. 2. Ga je woensdag mee naar de markt? Nee, het spijt me. Ik heb geen tijd. Een andere keer misschien. Oké, dat is goed. Dag. Dag. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee.